Mga saglit na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa iyong kutis na kayo manggiyos ang bako dinadala. Bawat ngiti biglang nabura, iyong naipinta. Hiwaga na iyong alipin kahit saan man madala. Di pinapansin ingay sa tabi, magulong kapaligiran, sa'yo lang ang tingin. Di pinapansin ikay pa iikuti ng tanda sa gitna man ng daan. Sa bawat sandaling ikaw ay pinagmamastan, may dumadapong kiliti na di maunawaan. Walang ibig, di mabang kita sa aking isip. Ikaw lang ang nagmamarka. Kahit mabitin aking salita, matay ipinupunyag na. Sa'yo lang magpapangkin, di palalampasin. Huwag ka sana. Pinapansin ingay sa tabi, magulong kapag